جامعات المدینہ کے اخراجات کو کم کرنے اور اپنی اپنی جامعات کو خود کفیل کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اخراجات کیسے کم کیے جائیں؟ اتنی غفلت ہر جگہ برتی جاتی ہے، اتنی غفلت برتی جاتی ہے اور بے جا اتنے خرچ کیے جاتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا. اب مثال کے طور پر دیوار میں کیل گاڑ دی ہے، ڈرل مشین بھی اپنے پاس موجود ہے، سب کچھ ترکیب ہے، ڈرل مشین سے سوراخ کر کے اگر کیل لگائیں گے تو وہ ایک روپے کی چار والی ہوگی، اور اگر سوراخ کرنے کی سستی کرتے ہیں تو اسٹیل والی تین روپے والی کیل گاڑ دیں گے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہوتا جامعات میں. ایک مثال دی میں اس طرح کے دیکھے بیجا اخراجات. اچھا جو چیز بچ گئی کام کیا، آپ نے کچھ سمجھو کہ مرمت کروائی، اب تختے بچ گئے، کچھ کیلیں بچ گئیں، سیمنٹ بچ گیا، اینٹیں بچ گئیں، اس کا جو حشر ہوتا ہے نا، میرے جیسا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے دیکھے تو بہت برا حشر ہوتا ہے، بڑے بڑے تختے، بڑے بڑے ٹکڑے، یہ ہوتا ہے پھینک دیتے. سیمنٹ اتنی سی چاہیے، اتنی ساری لا کے رکھ دی اور پھر وہ سڑتی رہتی ہے. دیکھ ٹیبل ہے، کرسیاں ہیں، اس پر مزید قوم کی زکات اور فطرے کا وہ گلاس بھی آپ نے چڑھا ہوا ہے ٹیبل پر، ایسی کی حسرت شاید اسلام بھائیوں نے پوری نہیں کرنے دی، کہیں کسی پارٹی کا ذہن بنا دیا کہ بھائی اس جامعہ میں آپ کو ایسی لگوانا ہے، یہ لو مجلس کی بے بسی ہے، مجلس کیا کرے گا. تو اس طرح کی چالاکیاں کر کے آپ نے بالکل وی آئی پی دفتر بنا دیا. تو آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ناظم بننا نہیں چاہیے اس طرح، کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کو اس طرح نقصان کر رہے ہیں تو پھر آپ کام بھی نہیں کر سکے. آپ تو ایسی تو وہ دروازہ بند کرنے کا متقاضی ہے، ایسی دروازہ کھلا رہنے نہیں دے گا، دروازہ بھی پھر آپ کو گلاس کا یعنی کانچ کا چاہیے موٹا. تو اس طرح اگر قوم کا چندہ آپ صرف کرو گے تو نہیں کیا ہوگا، اپنے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پنکھا بھی کھڑکھڑ بول رہا ہے، تو اس لیے اب رہنا بھی یہاں مزہ آ رہا ہے، زکات کے سائے میں فطرے کی اس چھتری کے نیچے یہاں پڑے گا اے سی میں، ایسا نہ کر. اگر کوئی کرتا ہے اللہ سے ڈرے، قبر کی گرمی، موت کی گرمی. حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو، ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے، اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. پھر فرمایا کہ ایک گروہ قبرستان گیا یا کسی کی قبر پر گیا، اس نے دعا کی، تو اس میں سے ایک مردہ یعنی ایک شخص کالا آدمی نکلا جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا. اس نے کہا مجھے کیوں تکلیف دی، مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، ایک روایت کے مطابق 50 سال ہو گئے، لیکن میں موت کی گرمی اب تک محسوس کر رہا ہوں، دعا کرو. اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر اسی حالت پر لوٹا دے. دعا مانگی پھر وہ اپنی قبر میں وہ آدمی سما گئے. تو موت کی گرمی، قبر کی تنگی دیکھے، اس کی وحشت، اس کی تنہائی، اس کے اندھیرے پر کبھی غور کرے انسان. یہ آسائشیں اور وہ بھی قوم کے چندوں سے، عرف و عادت سے بھی ہٹ کر، آخرت اور عرف و عادت سے ہٹ کر اگر کوئی اس طرح کے اخراجات کیے تو پھر تو تاوان بھی ہے نا، توبہ کے ساتھ ساتھ تاوان ہوگا، اور تاوان بھی ہے کہ جس نے آپ کو چندہ دیا اس کو لوٹانا پڑے گا اتنی رقم، یا اس سے معاف کروانا ہوگا کہ میں نے یہ مس یوز کر دی، غلط خرچ کر دیا آپ کی رقم کا، تو زبان بھاری پڑتی ہے ظاہر ہے، کرنا پڑے گی. اب وہ اجازت دے دے، معاف کر دے تو الگ بات، ورنہ اتنی رقم پلے سے دینی پڑے گی، لیکن چندے ہی سے اٹھا کے دے دی. آپ جنہوں نے پڑھا رسالہ چندے کے بارے میں سوال جواب، اس کو اندازہ ہوگا کہ اس میں یہ باتیں موجود ہیں. تو آپ تو قوم کی امانتوں کے امین ہیں، تو اقدام کرنا ہے. تو اس طرح یہ کہ قربانی کر کے جو ضرورت ہے اس میں بھی کفایت شیاری سے کام لیں، بخل شیاری سے. آپ کسی سے منگوائیں گے تو چیز کتنے کی ملے گی، تو جا کر لائیں گے تو کتنے میں حاصل ہوگی، حالانکہ بعض کا ڈبل اور ٹریبل دام بتاتے ہیں دکاندار، اس کو پتا ہے کہ مدرسے سے آیا یہ چندے کا پیسہ ہے، اس کو کہا جیب سے دینا ہے کہ یہ مجھ سے بارگیننگ کرے گا، تو جو بولا ہو دے کیا آج آپ اس سے بارگیننگ کریں، بھاؤ کم کروائیں تو بھاؤ کم کروائیں، اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہو تو ہم لوگ سستے سستا ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے، تو کیا ہوتا ہے یار تنخواہ کم ہے، یہ یار یہ قوم کا پیسہ ہے. تو ان شاء اللہ اس طرح آپ کوشش کریں گے تو کوئی بھائی نہیں، آدھو آدھ خرچے بچ جائیں، زیادہ چندے کی زحمت ہی نہ رہے آپ، اور آپ خود کفیل جلدی جلدی ہو جائیں. تو خود کفیل بھی ہونے کے لیے یہ کہ آپ کو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے جو مخیر اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنے جامعات کا دورہ کروانا ہوگا، اجتماع کا دورہ بھی کروانا ہوگا. اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتا تو مغرب کی نماز میں لا کر بٹھا دیں گے، وہ تھوڑی دیر دیکھ کر چلا جائے گا تو شاید متاثر نہیں ہوگا، اس کو دعا کے وقت لایا جائے. یہ حکمت عمل ہے تاکہ وہ مطلب دیکھے کہ لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں دعا کے وقت، اور شروع میں ادارے کم ہوتے ہیں، آج کل تو بہت کم ہوتے ہیں کام کاج کے دن، اور دن بہت چھوٹا ہو گیا. حکمت عملی پھر اس کو پابند کرنے کی کوشش کریں گے وہ مغرب سے آ جایا کریں. پہلی بار جب اس کو دکھائیں تو اس طرح کے کوئی وسوسے نہ آئیں. تو بڑے شہر والوں کے لیے تو بڑا اجتماع دکھانا ممکن ہوتا ہے، لیکن چھوٹے شہر ہوتے ہیں یا قصبے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اس کے حساب سے اس کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھے گا بولے گا تو بھائی کسی جلسے میں بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ اجتماع میں جمع ہو جاتے ہیں. اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے اجتماع میں کم و بیش ہر جگہ ہی الحمدللہ اچھی تعداد ہوا کرتی ہوگی الحمدللہ. تو اس طرح آپ مخیر اسلامی بھائیوں کو لائیں گے تو ان کے تعاون سے انشاءاللہ خود کفیل بھی ہوں گے. پھر یہ کہ ہر چیز کے لیے پھر مالیات سے رجوع نہ کیے جائے، پیسے نہ نکالے جائے، بلکہ اس میں بھی لوگوں سے ترکیبیں بنائی جا سکتی ہیں. مثلا بھائی آپ کو قرآن پاک کے نسخے چاہیے تو کسی کو بول دیا گیا تو بڑے شوق سے دلا دیں گے. مالیات کو کیوں آپ زحمت دیتے ہیں، دلا دیں گے آپ کو قرآن شریف. درسی کتب چاہیے تو وہ کسی سے ترکیب بنا لی کہ اتنی ہم کو درسی کتب دلوا دو تو وہ انشاءاللہ درسی کتب دلوا دیں گے. آپ کو ڈیسک بنوانے یہ بھی لوگ بنوا دیں گے. رنگ چونا کروانا تو کسی کو پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو چمکا دے گا، ہمارے مدرسے کو چمکا دو، ہمارے جامعہ کو چمکا دو، انشاءاللہ چمکا دیں گے. یہ ہر بات میں مالیات سے جو پیسے نکالتے ہیں نا، میری بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے کہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے، مریضوں کا علاج کرانے والے کی الگ کوالٹی ہوتی ہے، یتیم خانوں کی خدمتیں کرنے والوں کا الگ ایک کیٹیگری ہے، اسی طرح مدارس کی خدمات والے الگ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، موت میت میں مدد کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اسپتالیں بنانے والے سماجی اداروں کی طرف رجحان ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، تو وہ الگ ایک مطلب قسم ہے لوگوں کی. اسی طرح یہ جامعات میں مدارس میں طلباء کی خدمتوں کے بھی ذہن والے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مزار پر جو ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض پی کے پہنچنے والے، بس ان کی خدمتیں کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ذہن کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں علماء کو نذرانے پیش کرتے ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں. تو اس کیٹیگری کے لوگوں کو ذہن میں رکھا جائے کہ جو آپ کی جامعات کی خدمت کریں گے تو ہر بات میں مالیات کو ذہمت نہ دیں، بس وہ اوپر اوپر سے اس کی ترکیبیں بنا لیا کریں. کولر چاہیے، اب کولر کے لیے کیا مالیات کو تکلیف دیں گے آپ، کیونکہ کوئی بھی دلا دے گا آپ کو، شوق سے دلا دے گا، جذبہ ہوتا ہے کہ واہ بھائی لوگ پانی پئیں گے مجھے ثواب ملے گا. جیسے مسجد میں بھی اگر وضو خانہ بنوانا ہو نا تو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو وضو خانے بنوا دیں گے، کنواں کھدوانا تو کنواں کھدوا دیں گے، باقی اس میں نہیں دیں گے خرچہ. تو یہ آپ کا کام ہے کہ اسے اسلامی بھائیوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے موقع پر اس کو بار بار ایک کو بولو گے تو پھر وہ ہو سکتا ہے بھاگ جائے، کہ کچھ ایسے ہوں کہ باری باری جن سے، اب بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے مل جائے کہ اس طرح کے جو بھی کام ہو مجھے بول دیا کرو، پھر ان سے کروا لیا جائے، بہت جلدی خود کفیل ہو جائیں گے آپ. بہرحال فضول خرچی سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. مال کا ضیاع، چاہے اپنی ذاتی مال کا بھی ضیاع کریں گے تو آخرت میں باسپرس تو بلا مسئلہ سے شرعی ایک پائی بھی اگر ضائع کی تو تضیع مال جو ہے وہ حرام کے حکم میں ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.